bombarduje cały pokój, tam już nie ma wesoło. Bawię się, bawię się, bawię się z żołnierzykami, bawię się, bawię się. Zabijamy. Zabijany. Bawię się, bawię się, bawię się, żołnierzy tam, bawię się.